Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła północ. Rozpoczyna się wtorek, to 30 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Nowe przepisy wsparciem dla ludzi opiekujących się niepełnosprawnymi bliskim. Już nie trzeba rezygnować z pracy, aby dostać specjalny zasiłek. Ali Akcza, uznany za nielegalnego imigranta Turek, który postrzelił Jana Pawła II, został wydalony z Włoch. W tym serwisie Trójki także ptaków śpiew. Śpiew po kilku drinkach naukowcy słuchali pijanych zeberek timorskich. Stwierdzili, że lekko bełkoczą. Na początek dobre wiadomości dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi bliskimi. Od nowego roku łatwiej będzie uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 520 zł miesięcznie. Od 2003 roku do tej pory o takie wsparcie mogły starać się jedynie osoby, które na rzecz opieki nad dorosłym niepełnosprawnym rezygnowały z pracy. Przepis o rezygnacji z zatrudnienia wykluczał z grona świadczeniobiorców wielu faktycznych opiekunów, przyznaje Tomasz Wardach z resortu pracy i polityki społecznej. Można sobie wyobrazić sytuację, jak najbardziej realną i występującą, że ktoś jest bezrobotny od dłuższego czasu i w pewnym momencie zaczyna się opiekować niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jak mówi Tomasz Wardach, decydujący będzie teraz fakt sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym, a nie rezygnacja z zatrudnienia. Niespełnienie tego warunku było powodem odmowy wydania świadczenia Danucie Bodzioch, która opiekuje się niepełnosprawnym mężem. Złożyłam odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i sąd mi przyznał bezapelacyjnie, nawet trwało to tylko 15 minut, a proszę sobie zdać sprawę, że jest gro opiekunów, którzy na przykład opiekują się 10-15 lat. Jak mówi Danuta Bodzioch, rezygnacja z zatrudnienia była warunkiem zaporowym. Teraz na zasiłek w wysokości 520 zł miesięcznie będzie miało szansę co najmniej o kilka tysięcy rodzin więcej. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Ali Akcza, wydalony z Włoch, został uznany za nielegalnego imigranta. Były zamachowiec przyjechał do Rzymu i złożył kwiaty na grobie swojej ofiary, Jana Pawła II. Turek postrzelił papieża Polaka w 1981 roku. Okazało się teraz, że wjeżdżając do Włoch nie miał wizy wjazdowej. O szczegółach Marek Lenert. Wychodzącego w sobotę z Bazyliki Świętego Piotra zamachowca poznali policjanci z posterunku przy Watykanie. Ali Akcza przewieziony został do stołecznej komendy policji. Postawiono mu tam zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Wjechał do Włoch samochodem z Austrii, nie posiadając wizy do krajów strefy Schengen, do której nie należy Turcja. Potraktowany został jako nielegalny imigrant i wydalony. Nastąpiło to w poniedziałek wieczorem na lotnisku Fiumicino. Były terrorysta przybył do Wiecznego Miasta 27 grudnia, dokładnie w 31. rocznicę wizyty Jana Pawła II w jego celi w rzymskim więzieniu Rebibbia. Odbywał tam karę dożywocia. W 2000 roku za zgodą papieża ułaskawiony został przez prezydenta Włoch i wyjechał do Turcji, gdzie wolność odzyskał dopiero w 2010. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na Litwie długie kolejki. Za czym stoją? Za euro. Nasi sąsiedzi od nowego roku zmieniają walutę z narodowej na tę europejską. Nasz reporter w Wilnie na wymianę waluty czekał w kolejce 2 godziny. Tutejszy bank centralny przygotował 900 tysięcy sakiewek z litewskimi monetami euro. W ciągu pierwszego tygodnia grudnia sprzedano 350 tysięcy zestawów. Wprowadzono nawet limity. Jedna osoba może kupić tylko 5 woreczków, bowiem wielu Litwinów traktowało pakiety startowe jako prezenty po świętach. A tuż przed końcem roku i pożegnaniem z Litami zainteresowanie nie maleje. Pan Aleksander stał dzisiaj w Wilnie w długiej kolejce przed bankiem centralnym. Kolejka to trzeba euro. Kiedy ja przyszedł, 12 było. 2 godziny? No tak. Pakiet... Ile to kosztuje 40, w euro? 11 euro 59 euro cent. Mieszkaniec stolicy dodaje, że żal mu się rozstać z narodową walutą, litami. Nie wiem, jak to będzie dalej. Mnie było Lity. Najlepsze. W każdym zestawie są 23 monety o różnych nominałach, od 1 centa do 2 euro, a na awersie wybity wizerunek pogoni uzbrojonego rycerza na koniu, który jest godłem Litwy. Wilno, Tomasz Majka, Polskie Radio. Świat ludzi i świat zwierząt niekiedy są do siebie bardzo podobne i tak jest w tym przypadku. Nietrzeźwe ptaki podczas śpiewu trochę bełkoczą, tak twierdzą naukowcy, którzy upijali zeberki timorskie, a potem je nagrywali i analizowali ich artykulacje. Rafał Motriuk. Na zwykły słuch trudno odróżnić pijane zeberki od trzeźwych. Te pierwsze brzmią tak. Te drugie tak. Dopiero analiza nagrań w zwolnionym tempie ukazuje pewne różnice w śpiewie zeberek trzeźwych i podchmielonych. Naukowcy zapewniają, że drinków, alkoholu z sokiem, podawano niedużo. Podczas testu ptaki miały we krwi tyle etanolu, co średniej wagi mężczyzna po dwóch piwach. Po co w ogóle takie badania? Jest duże zainteresowanie tym, w jaki sposób alkohol wpływa na rozwijające się mózgi ludzi i model ptaków jest doskonałym sposobem na prowadzenie takich badań. Tłumaczy amerykańskiemu radiu NPR współautor eksperymentów Christopher Olson. Wyniki badań publikuje pismo amerykańskiej Publicznej Biblioteki Nauk. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I śpiewająco zapraszamy jeszcze Państwa na prognozę pogody. Noc mroźna. Na przeważającym obszarze kraju od minus 11 do minus 7 stopni, na Suwalszczyźnie nawet minus 14. W ciągu dnia w Suwałkach minus 8, w Warszawie minus 5, w Koszalinie na termometrach 0. A w ciągu dnia na zmianę chmury i przejaśnienia miejscami pojawią się także opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. PS. Zaprasza AS. But you don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy ostatnie w tym roku wydanie programu PS i zgodnie z obietnicą będzie to wydanie taneczne, oparte o moje nikłe, ale jednak od czasu do czasu stosowane w praktyce umiejętności prowadzenia spotkania, podczas którego muzyka ma zachęcić ludzi do tańca. Zawsze trzeba jakoś zacząć. Jednym z moich ulubionych sposobów jest ten utwór Devendry Banharta, który bezpośrednio zaprasza do tego, aby wyjść na parkiet. Ale dopuszczam też początek alternatywny. David Bowie jest o tyle dobry, że jest to też w pewnym sensie deklaracja ideologiczna. Od razu wiemy, z kim mamy do czynienia i DJ, a w tej roli dziś wieczorem ja, zaznacza swój teren, wyznaczając pewne kierunki. I dobrze jest od razu, po wstępie, na imprezie tanecznej, te kierunki zaznaczyć bardzo wyraźnie. Do tego służą dwa kolejne utwory. Like me, yeah. All these motherfuckers wanna dress like me, but the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, nigga. Like how you figure, getting figures and fucking bitches. She rolling switches, bought her bitches. I bought my niggas, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act niggerish. But at least a nigga, nigga rich. I be fucking broads like I be fucking bald. Turn a dyke bitch out, have a fucking bars. Peace. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when this beat is on. Make you think about all of the niggas you been leading on, make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just okay, I got it. And just drop down and get your eagle on. Or we can stay up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger. I don't pay for no reduction. If it's coming from a nigga, I don't know, then I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker could get the bussing. Yes, Lord. I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking. I beast. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Yeah, ho, this the finale. My pep talk turned into a pep rally. Say she from the hood, but she live inside the valley. Now vacated in Atlanta, then she going back to Cali. Got your girl on my line, world on my line. The irony, I fuck them at the same damn time. She eyeing me like a nigga don't exist. Girl, I know you want it, dear. Girl, I'm Kendrick Lamar, a.k.a. Benz is to me just a car. That mean your friends is need be up to par. See, my standards are pampered by threesomes tomorrow. Kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, listen what the crystal ball say. Holly, Berry, hallelujah, holla back, I'll do ya. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve it. Ayy. Po takim spotkaniu z Afrika High Tech czy ASAP Rockim, ci, którzy przyszli na spotkanie taneczne, oczekując, że pojawią się przeboje w stylu Abby czy innych od lat znanych mistrzów tańca, wiedzą, że dziś wieczorem w tym programie Abby i tego typu przebojów raczej nie spotkają. Przypomnę, że niezależnie od tego, że dzisiaj tańczymy, to także dokumentujemy nasze spotkanie na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje dwie literki PS i tam spis naszej parkietowej propozycji. Teraz taki segment, który warto wprowadzić podczas imprezy, na której człowiekowi przypada rola DJ-a. Słowem, coś, co ma z jednej strony zaciekawić, ale z drugiej strony uspokoić publiczność, czyli dajemy znak, że owszem, od czasu do czasu będą pojawiały się nieco trudniejsze utwory, ale nie jesteśmy obojętni na przeboje. For you, hooked on adrenaline. It's come on, said, make me do what I do. All my friends keep telling me she no good. Oh, I've been through the rain, trying to drive myself sane. Monday morning's blue faces. Get off the train. You're like glue. You got me in. a guillotine. Oh, mayday, what am I gonna do? All my friends keep telling me she no good. She no good. She no good. She no good. She no good. All my friends keep telling me she no good. for me. Who run the world? Girls, girls. Who run the world? Bardzo znany zespół, w tym przypadku Basement Jaxx, ale nieznany utwór. A potem gwiazda bezkonkurencyjna, Beyoncé z utworem, który dla jednych jest hymnem pochwalnym niezależności dziewczyn, a dla innych próbą podszywania się pod tego typu wypowiedzi. Niezależnie od wszystkiego, zaznaczyliśmy właśnie, że szanujemy utwory, które podobają się więcej niż jednej osobie i wiadomo, że spotkanie taneczne ma sprawiać radość. Zatem nawet jeżeli na co dzień nie słuchamy takiej muzyki, to możemy przy niej tańczyć. I zawsze warto mieć pod ręką utwory, które są przebojami, niezależnie właśnie od tego, jaki ktoś ma gust. To są tak zwane pewniaki. Mam propozycję trzech takich pewniaków. Zaczniemy od Tommy Sparksa. Words. Zaprasza AS. Tommy Sparks i Mika Snow, a także Lee Kelly. Warto po takich przybojach zaproponować coś, przy czym niektórzy odpoczną, bo już nie mają siły tańczyć dalej, a inni rozsmakują się w tym, że w nieco trudniejszych utworach poczują właśnie tę taneczną energię. To może być coś od Crystal Castles. I'm Do Crystal Castles dołączyłam nagranie Jaguar Ma, a to wszystko tak naprawdę było wstępem do najlepszego utworu tanecznego, jaki w roku 2014 wpadł mi w uszy. I to jest utwór, który kocham z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że pochodzi ze świata muzyki alternatywnej, a przy tym naprawdę świetnie sprawdza się na parkiecie. My bunnies!